It Sparkles, Natalie i Music in Colors. To również tytuł płyty, z której słuchaliśmy przed chwilą muzyki. Firmują ją Stephen Duffy i Nigel Kennedy, a ukazała się w roku 1993. Teraz przechodzimy do solowych nagrań Stephena Duffy'ego. Rok 1995-97. Dwie popowe płyty i na początek London Girls. La la la. vanity. I swore to write just poetry and live upon a hill. It wasn't her, my love, it was me, looking for another way to see. Looking for another place to be. Never thought I'd dream of you more than that. I'd fall for you, walk just to bump into you like you bumped into this song. It wasn't her, my love, it was me, looking for another way to see. Looking for another place to be. And I'd betray my childhood, betray my class if I could, for a moment truly understood the reason to believe. Ornamental flower beds, there in bloom is the memory of all those who can't come back to me. The love we have to leave. It wasn't her, my love, it was me, looking for another way to see. Wasn't her, my love, it was me, looking for another way to see, looking for another place to be. Truest friend. London Girls, Sugar High, 23 i You Are. Śpiewał Stephen Duffy. Na zakończenie prezentacji nagrań tego artysty utwory, które ukazały się na płytach już w wieku XXI, i to był okres, kiedy Duffy wrócił do swojego szyldu, jednego ze swoich szyldów, ale chyba tego najbardziej popularnego, The Lilac Time. No i też stylistyka odpowiednio uległa zmianie. Już mniej popu, a więcej folku i country. Na początek She Writes a Symphony. Hey, let's start a family. You take a small part of. How hard can it be? Then we'll be mom and dad. She'll sort the good from bad. She'll never be sad. If she writes a symphony, support her poetry. We'll live where the blossoms bloom. We'll give you the sun and moon and sing you your own get in the way. No, tomorrow's envy of today. I know where the light is. It's always up there in the darkness. I know where the fight is. Begins as it ends in the heart. Up there in the darkness, I know where the fight is. It begins as it ends in the heart. If you wake up and you're alone, and every dream is gone, hurry, my love, and run away to the hills of cinnamon. For we can voyage to the moonflowers. The countdown has begun. The last roses and the quinces and the snowdrops are waiting on the hills of cinnamon. On the hills of cinnamon. So shall we bend our heads like tulips, with our family or friends, faces close together for a photograph on the hills of cinnamon. Or shall I see you at the retail park? Can I call you my Yvonne? Can I kiss you in the porter cabin by the hills of cinnamon? By the hills of cinnamon. First there were Spitfires, then the Beatles. We thought the battle had been won. Now there's just money, but there's nothing to be shared amongst the hills of cinnamon. Some maintain their innocence, and some say, see you just take my chances in the hills of cinnamon. In the hills of cinnamon. How did you lose your accent? Clear, there is no fear if I took the long way to nowhere at all. I went to a payphone with no one to call. Saw golden sunsets I couldn't describe. It may take a long time to find your tribe. Who votes to be homeless, to be unemployed? Who votes for kindness to be destroyed? They offer just hatred or suicide. I'm old, but I'm happy. I've found my tribe. You don't have to be thin. The house doesn't always win. And I've lived my life on a string, like a stray. Save anything for best. This may be as good as it gets. And don't waste time having regrets. You know I have green eyes, although you have blue. I love these long days with nothing to do. And I'll always love you. I won't unsubscribe. Though we took the long way, we found our tribe. She writes a symphony, The Hills of Cinnamon, I'm a Believer i The Long Way. Ten ostatni utwór pochodzi z najnowszej jak do tej pory płyty The Lilac Time, albumu Dance Till All the Stars Come Down, który ukazał się przed 2 laty. Teraz z kolei wrócimy do przebojów roku 1968. Zaczynamy od Czesława Niemena. Są to dni, dawne dni. Nie wrócisz tam, nie wrócisz tam, gdzie mak wśród łąk się czerwieni, tam twój głos kiedyś brzmiał. I nawet dziś po latach jeszcze słyszysz echa słów i ich dźwięk. Nie przywołuj dni, dawnych dni. Nie można wciąż szukać tych miejsc, gdzie mak wśród łąk się czerwieni. Tam twój głos. Niebo wita ciepłem swym, nic nie skrzesi go. Te dni wymazał czas. Tylko myśli twe błądzą wśród drzew. Wskrzesi go, by dni wymazał czas. Tylko myśli twe błądzą wśród dzwon, sercem budzący ze snu wszystkich tych, którzy śpią. Tak, ja wołam was węgle. Niech każdy mój usłyszy głos, au, mój krzyk. Groźny, groźny jest krzyk. Hej, ludzie biali, już czas. Hej, ludzie czarni, dzwon bije. Wy wszyscy wokoń znieście krzyk. Za późno, jutro może być, au, trzeba dziś. Kiedy tysiące bomb wytrysną z nieba jak łzy, żeby zniszczyć twój dom, to czy wtedy staniesz już obok mnie, by z moim swój połączyć głos, a swój krzyk. Groźny, groźny jest krzyk. Hej, ludzie biali, już czas. Hej, ludzie czarni, dzwoni. Wszyscy w okrąg zniesie krzyk. Ten, kto mocy dziś nie śpi już, au, razem dowie. Groźny, groźny jest krzyk, gdy w płuc milionach zrodzi się, kiedy serc rytmem bije. Czy mamy bać się ludzi złych? Krzeszczy wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco drze, hej, pobiegnij tam, to nie szkoda czasu, bo stodoła płonie, a w niej ludzie jacyś są. Sołtys chyba już zwołał prawie pół wsi. Pomagaj i ty, płonie stodoła, a raz dwa, więc myślę, a nie. Ach, dlaczego właśnie ja miałbym brać dudy w miech? Hej, hej, chwytam wiatro, więc płonie, biegnę do tchu. Widzę tam, co płoną oczy i skronie, bawi się tu. Par chyba ze sto, do sądy swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na schwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i też ugościć chciał, wiesz. Swojej stodole zrobił bal, tak czyle mi ja. wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco szech, hej, do żony swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na skwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i deszcz ugościć chciał, wieś. Swojej stodole zrobił bar, tańczyłem i ja. Au, yeah. Tak mogą płonąć stodoły każdego dnia. Gdzie mak się czerwieni, spiżowy krzyk i płonąca stodoła. Śpiewał Czesław Niemen. Teraz z kolei czerwone gitary. Na początek Jedno jest życie w roli głównej Seweryn Krajewski. Powstaje kwiat, tylko raz gubi płatki swe. Raz, raz tylko jeden raz przydarzyć mogła się miłość, która złączyła. Jedno jest życie dla mnie, dla ciebie. Jedno jest słońce, co świeci na niebie. Wszystko jest nasze, co w oczach twych niebo, pod którym kochamy się. Lecz jest niebo, które lśni łuną płonących miast, pod którym giną tak młodzi jak ty, jak ja. Jedno jest życie dla mnie, dla ciebie. Jedno jest słońce, co świeci na niebie. Wszystko jest nasze, co gubi płatki swe. Czas, czas walczyć, żeby nikt nie zniszczył szczęścia nam, bo kocha się raz, bo zdarza się raz. Pierwsza miłość, czas

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.